ये जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मिश्रा छूटत कठिन ही। जड़ चेतन की ग्रंथि यह तो मिश्रा झूठी है, क्यों? जड़ की और चेतन की ग्रंथि पढ़ नहीं सकती। ग्रंथि पढ़ती है तो सजातीयता में पढ़ती है, विजातीय में ग्रंथि कैसे पढ़े? कैसे अंधेरा प्रकाश दोनों को मिलावे, दोनों कैसे मिले? रात और दिन दोनों को मिलावे कैसे मिले? विरोधी मिलते है नहीं, तो जड़ चेतन विरोधी है आपस में, तो ग्रंथि है नहीं, पर छूटनी कठिन हो रही है। तो है नहीं, क्यों क्यों नहीं, क्या बात है? तो खास जड़ चेतन ग्रंथि क्या है वो ध्यान देने की बढ़िया बात है। जो हमारे संसार से लेने की इच्छा है ना, ये है जड़, और देने की इच्छा ये चेतन है, ये जड़ चेतन की विरोधी है। लड़ाई लड़ा लड़ाई कैसे होगा? लड़ाई लड़ा हो तो लड़ाई कैसे होगा? है तो विरोधी, पर विरोधी होने पर भी लेना देना दोनों है, चेतन की ग्रंथि है। जैसे पशु पक्षी है, ये लेते लेते देते नहीं है, और स्वतंत्र महात्मा भगवान परमात्मा ऐसे जो देते ही देते लेते नहीं है, पर हम लोग देते लेते लेते लेते नहीं, तो लेते देते रहे संसार चलेगा। जैसे दुकान चलती है तो दुकान लेने देने दोनों से चलती है, एक कर लड़ाई लड़ाकर दुकान नहीं चलेगी, लड़ाई लड़ाकर दुकान नहीं चलेगी, तो जन्म मरण देने देने से चलता है। लड़ा बिल्कुल छोड़ दे तो मुक्ति हो जाएगी, एकदम छुटकारा, लड़ा छोड़ दे जड़ता आ जाएगी, लड़ा छोड़ दे जड़ता आ जाएगी। तो अपने उद्देश्य साधक को चाहिए, जब साधना में प्रविष्ट हो तो उसको पहले से ही विचार है कि हमें लेना नहीं है संसार से कुछ भी, हमें तो देना है, बहुत लिया है, शरीर लिया है, शिक्षा ली है, प्राण लिए हैं, अन्न लिया है, जल लिया है, सहारा लिया है, कपड़ा लिया है, मकान लिया है, तो कर्जा ही कर्जा है, चुकाना सब। लेने की इच्छा छोड़ देनी है, लेने की इच्छा से जो देना है वो लेना है, लेने की इच्छा से लेना है, देने की इच्छा भी लेना है, देते तो लेने के लिए, लेते तो लेने के लिए, ये बंधन है। तो देते ही तू देने के लिए, लेते तू देने के लिए, ये मुक्ति है। तो साधक के लिए ये बात खास है, मानो देना ही देना है, परंतु लेना नहीं है। और संसार ये उसे लड़ा लेना ही है, लड़ा ही लेना है, और दोनों मनुष्य में लड़ा देना दूर हुए, तो दोनों बात एक ही है, देना भी लेने के लिए, लेना भी लेने के लिए है। दान पुण्य करेंगे तो फल भाव फल के लिए, अरे काम करेगी फल ऐसा मिलेगा, तो फल मिलेगा वो अधिक, तो थोड़ा देना ज्यादा देना ये बंधन है, क्योंकि ये संसार तो रहेगा नहीं। लेने की जो इच्छा है भीतर में वो इच्छा रहेगी, पदार्थ तो रहेंगे नहीं, क्रिया भी रहेगी नहीं, व्यक्तियां भी रहेगी नहीं, वस्तु भी रहेगी नहीं, किंतु ये जो भावना है लेने की ये जाएगी नहीं। ये भावना देने की लेने की इच्छा होने से लेने की भावना जाएगी, कल्याण हो जाएगा। कारण गुण संगो से सदा सदियो जन्म सु, गुणों का संग ही उस जीवन में कारण है। धड़ा बंद कर देंगे तो संग छूट जाएगा, तो मुक्ति हो जाएगी। तो मुक्ति स्वतः सिद्ध है, केवल मेरे को मिल जाए, क्या मिल जाए क्या हो जाए, दो चीज है, क्या हो जाए क्या मिल जाए, मानो क्रिया और पदार्थ, क्रिया भी अपने लिए पदार्थ भी अपने लिए, तो ये है बंधन। तो क्रिया और पदार्थ है संसार प्रकृति, तो ये अपने लेना नहीं, अपने तो अक्रिय है और ये अवस्तु है परमात्मा, वो है तो उसी प्राप्ति करना है, तो उसी प्राप्ति सत्य है स्वाभाविक, क्यों सब देश सब काल सब वस्तु सब व्यक्तियों में जिसकी सत्ता है उसका अभाव कैसे होगा, कहीं भी अभाव कसी कहीं भी किंचित वाले अभाव नहीं होता, तो उसको प्राप्त करना है, वो है नित्य प्राप्त सब में ही, केवल अप्राप्त को प्राप्त मान लिया, प्राप्त करने की इच्छा करी, इस वास्ते नित्य प्राप्त अप्राप्त हो गया, धन मिल जाए भोग मिल जाए आदर मिल जाए सम्मान मिल जाए सुख सुविधा मिल जाए आराम से रहे, ये जो पकड़ है ये पकड़ जड़ता के साथ संबंध करना है, ये धर्म मन को देने वाला है, भावना है केवल, मिलेगा ज्यादा नहीं, और नहीं मिले तो जो सेवा करना है तो सब सुख पहुंचाना है, दोनों को आराम पहुंचाना है, सबकी सेवा करना है, सब सुख पहुंचाना है, तो भी मिलने वाली चीज मिलेगी उतनी, उसमें कमी आवेगी नहीं, मूल में कमी नहीं आवेगी, परंतु ये भावना त्याग की है वो कल्याण करने वाली, त्यागात शांति अनंतरम, जहाँ त्याग किया वहाँ यार शांति तत्काल अंतर नहीं पड़ता, और जहाँ त्याग निग्रहण किया वही बंधन हो जाएगा, आशा ही परमम दुखम, लेना का बंद हो जाए मन आशा बंद नहीं होती, लखपति करोड़पति अरबपति पृथ्वीपति हो जाएगा तो भी लेने की इच्छा है वो भी बैठती है, तो ये दरिद्रता है ये मिटती नहीं, और त्याग करे तो लड़ा है नहीं, तो सेवा ही करना है, सबको सुख पहुंचाना है, सबका हित करना है, सबका कल्याण हो, सभी सुखी हो जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये भाव सबको आराम पहुंचे, तो इसमें लड़ा हो गई देने के लिए, लड़ा भी देने के लिए उद्देश्य एक बढ़ गया, ऐसा अंजल लेता है तो भी सेवा के लिए देता है ना भाई, शरीर है तो उसे सेवा हो जाएगी, सेवा हो तो सेवा हो जाएगी, नहीं तो सेवा कैसे करेंगे, तो इस वास्ते लेना भी देने के लिए, देना भी देने के लिए, त्याग शांति अनंतरम, त्याग अनंत ही शांति, तत्काल शांति मिलती त्याग से, तो सबका हित कैसे हो, ते प्राप्त माने मामे व सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं, तो हित में रत होते भी प्राणी है तो उनका हित हो जाता है, जो हित करता है उस हित करता का भी हित हो जाता है, सर्वभूत हिते रता, तो अहित अपना थोड़ी होगा, अपना अहित ही हो, अपना हित ही होगा, क्योंकि सबका हित वो त्याग करते हैं, तो अपना रखना तो अपना नहीं है, अपना भी त्याग हो, सब मात्र का त्याग होगा, तो स्वाभाविक त्याग के लिए जन्म है अपना मनुष्य जन्म, लेने के लिए तो पशु पक्षी नवसर सब जितने सब के लड़े लड़े खाऊं खाऊं खाऊं खाऊं खाऊं भी है, अगर कोई मनुष्य शरीर में रहा तो फिर मनुष्य शरीर की विशेषता क्या होगी, मानव शरीर की विशेषता तभी है इसका भाव हो, सर्वे भवन्त सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सब शिव बने, तो ये चेतन ग्रंथ है, लेने में तो है जड़ता, देने में चेतनता, लेने में जड़ता है क्या है कि चिन्मय तत्व है वो तो लेना नहीं हो तो लेना के लिए तो है ही, डरना क्या है कि जिसका त्याग हो रहा है जिसका संबंध विच्छेद हो रहा है जो हमारे साथ रहना नहीं है उसमें देने की भावना बनानी है, परमात्मा को लेने की भावना बनानी है, वास्तविक भावना उल्टी हुई और कोई नहीं है, जो तत्व है वो तो सबको प्राप्त है, और जो निवृत्ति है उसकी स्मृति स्वतः निवृत्ति हो रही है। प्रकृति प्रकृति कार्य निरंतर अभाव में जा रहा है, निरंतर सुबह शाम दिन में रात में आप कोई काम करे न करे, सो जाए बैठे हैं काम करते हैं, वो तो अपने धुन में एकदम नाश होने जा रहा है। तो उसको पकड़ने की चेष्टा है, यही डरता है, उसमें निष्पक्ष हो जाए सरलता से। ठीक है भाई, तो आपसे आप छूट जाएगा, आपसे आप छूटता ही है, निरंतर छूट रहा है। जैसे बचपन छूट गया, छोड़ा तो नहीं छूट गया, इसे संसार सब सतह स्वाभाविक छूट रहा है। पकड़ने की इच्छा है, यही बंधन है। पकड़ती तो रहेगी नहीं, बंधन बंधन रहेगा। जैसे कोई व्यापार करता है तो वस्तु तो खरीद कर रखता है, गोदाम भर देता है और फिर देह में खाली कर देता है, तो रचा है, रचा क्या है, नफा नुकसान, वस्तु सोई रहती है। ऐसे लेने की भावना है, ये बंधन बंधन नफा होगा इसका, और देह ही भावता है मुक्ति होगा बंधन। ये चीज नतीजे में रहेगी, इस बात से सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सब को आराम कैसे मिले, सबका सम्मान कैसे हो, सबका आदर कैसे हो, सबकी प्रशंसा कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, ये चीज है, ये मुक्ति देने वाली भावना ही से भावना बदलती। तो चिंता जड़ की तरी ग्रंथि पड़ी गई, वह जड़ता की ग्रंथि खुल जाएगी केवल देने की भावना से। जो आदमी रुपये निकालता है कितने रुपये खर्च करना है, तो खर्च करना है उनमें खर्च करते रहो, खर्च करते रहो, उसमें वो जो नहीं आएगा, रुपया निकाला नहीं हुआ तो उसमें ज्यादा जोर रहता है। रुपये तो वही है पर इतना काम खर्च करना है, इतना देना है, इतना चू मिलेगा नहीं है। इस तरह से सब देना है, संसार का सब देना ही देना है, देना ही देना है, देना ही देना है, लेना है परमात्मा को तो प्राप्त है, और देना है वो अप्राप्त है। देना है वो जा रहा है, लेना है वो आ रहा है, सत्य। तो लेने की इच्छा है संसार से, सुख की, आराम की, आदर की, सत्कार की, महिमा की, सुख सुविधा की इच्छा है, ये बंधन है। और बिना इच्छा वस्तु तो आएगी, सही निर्वाह के लिए कमी नहीं आएगी। प्रत्युत ऐसी बात है कि रहने की इच्छा का त्याग करने से वस्तु स्वतंत्र आती है, सुखपूर्व आती है, खूब आती है, रहने की इच्छा से कम आती है। अब ये बात समझ में आ जाए तो सब त्यागी हो जाए, निहाल हो जाए सभी। आप इतने बैठे हो, किसी के मन में आती है कि डाकुओं को देना चाहिए, चोरों को देना चाहिए, ठगों को देना चाहिए, ये माती मन में क्यों भी देना चाहते, ठग भी देना चाहते, चोर भी देना चाहते, डाको भी लेना चाहते, लेना चाहते, वो देने की इच्छा नहीं होती। अरे आप वही लेने की इच्छा करते हैं तो अपने ज्ञान का भी विरोध करते हैं आप देना चाहते उसको, नहीं लेना चाहते उसको, और अपने लेना चाहते हैं तो अपने ज्ञान का विरोध है ना। तो अपने लेना चाहना नहीं रखनी है, ये चाहना ही बांधने वाली है। चाह चोहड़ी रामदास सबसे नीच, तू तो केवल ब्रह्म था ये चाहन होती बीच, ये ब्रह्म शुद्ध है। तो ये अपने विचार द्वारा तर्क लेना नहीं है, ये लेने की भावना छोड़ने पर चीज कम नहीं रहेगी, कम मिलेगी नहीं, परंतु ये वहम ऐसा पड़ा हुआ है कि हमारा निर्वाह कैसे होगा। यद्यपि मिश्रा छूटे तो कठिन नहीं, झूठी बात छोटे ग्रंथा हुई है, तो कम से कम सत्संग करे उनको, तो ऐसा भाव बने अपने तो सेवा करना है भाई, एक घर सेवा करने घर में से ही, घर से ही शुरू करता, माता पिता है, स्त्री पुत्र है, भाई भतीजा है, बजाई इनको। कुटुम्बी उनको सुख पहुंचाना है, उनको आराम पहुंचाना है, उनका हित करना है। घाटा लगेगा नहीं, परंतु क्या एक ऊंधी चची हुई है, कैसे घाटा लग जाएगा? घाटा लगता है नहीं। जो आदमी अपने लिए चेष्टा नहीं करता, दूसरे चेष्टा करती है। बच्चे अपने लिए नहीं करते, माँ बाप करते हैं देने का, पालन करने का। ऐसे जो कोई भीतर से चाहना नहीं करता, उसी सेवा करता दुनिया सबकी। इस वास्ते अपने सेवा की वृत्ति रखो, सेवा करना। दो ही बात है, भगवान को तो याद रखना, संसारी सेवा करना। ये दो बात नहीं तो मनुष्य बनाए क्या हुआ? मनुष्य बनाए क्या हुआ? पशु पक्षी जीव या वृक्ष जीव या न तो भगवान का भजन करता है, न सेवा करता है। कहते वृक्ष से तो सेवा होती है, उसके फूल है, पत्ते है, डटते हैं, ये होता है, करते थोड़ा ही है। होने से नहीं, होने से तो मृत्यु होने से सब छूट जाता है, कल्याण हो जाता है। होने में तो कितना ही बड़ा त्यागी हो, मरने वाले के समान तो त्यागी होता नहीं। कितने बड़े त्यागी हो है, मरने वाले समान त्यागी हो सकता कोई? समाचार ही नहीं, फिर ऊपर भर मचा भर कर कहाँ गया, कैसे गया, पता नहीं। धागा एक कुछ ले जाता नहीं, शरीर का शरीर यहीं छोड़ कर चला जाता है। इतना त्याग कौन होगा? तो छूटने से कल्याण हो तो मुर्दे का पर ही होना चाहिए कल्याण जाने वाले, मरने वाला कल्याण होना चाहिए, और राजा महाराजा कल्याण होना नहीं चाहिए। अरे भाई बात नहीं, भाव में है। मरना कल्याण करना उद्धार तो भाव में है, बस उसको छूट ही रही है, निरंतर छूट रही है, निरंतर ही छूट रही है। जिसको छोड़ना है वो नहीं छूट रहे, जिसको प्राप्त करना है निरंतर प्राप्त है। केवल भावना बदलना है, भावना जो निरंतर है उसको पकड़ना है, जो निरंतर जाए उसको छोड़ना है। ये जल चित्र ग्रंथ है। लेने की इच्छा ही जलना, क्योंकि लेना जड़ता कोई लेना, चिन्मयता तो सोता है कि नहीं, स्वयं चेतन हमारा सहज सुख राशि लेगा तो जड़ ही लेगा, चेतन क्या लेगा, चेतन तो है। तो लेने की जड़ता है या सुख पहुंचाना है? सर्वे भगवान तो सुखी न भावी सब सर्वे सर्वे हमया सर्वे भद्राणी पश्चिंत माँ कष्ट दुख भाग भवित। तो ये कम से कम मनुष्य जन्म इसलिए हुआ है, मनुष्य जन्म का मध्य यही है। जो अपना है उसको तो याद करो, और नहीं है उसे त्याग करो, उसका न्याग त्याग करो, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। सुते ही बंधन तो अपना पकड़ा है ना, बंधन हमारा पकड़ा हुआ है, पकड़ दिया, पकड़ के जकड़ दिया है हमें। यहाँ खुले सोना भी मुक्ति आप ही हुआ, आप ही बालक बन से मुक्ति हुई, जवानी से मुक्ति, बुढ़ापे से मुक्ति, रोग से निरोग से मुक्ति हुई, छूटता चला जाता है। इस वास्ते अपने लेने की भावना इच्छा है, इसका त्याग करना है, अपने सेवा करना है, सबकी भाई कमी नहीं आ गई। तो ये बैम कैसे मिटे, कोई उपाय बताओ, आप लोग बताओ, तब प्रेम कैसे मिटे, तो देंगे तो फिर हमारा काम ही कैसे चलेगा? काम क्या चलना है, जन्म और मरो, ये काम है जन्म हमारा, ये तो नहीं चलेगा भाई, ये तो लड़ने की इच्छा से चलेगा। काम कैसे चलेगा, काम बंद करना है, चलाया बहुत जन्मों से, करोड़ों जन्मों से, अनगिनती के जन्मों से काम चलाया है, अब काम बंद करना है हमारे, तो फिर हो जाएगा, सबके हित करना है। ते प्राप्ति माँ में सर्वभूति रहता, स्वाभाविक स्वतः शरीर की सेवा भी सेवा है, कुटुंब की सेवा भी सेवा है, मोहल्ले की सेवा भी सेवा है, गांव की सेवा भी सेवा है, दुनिया माता की सेवा भी सेवा ही सेवा है। आराम देना तो शरीर से आराम देना, ये नहीं है। आराम से शरीर खराब होता है, परिश्रम करने से शरीर अच्छा होता है। गोद उदम पाटिका पुष्प विद्या कुपोदगम धनम दाने दाने भाव देने का देना करे है तो चिन्ह में तरह जाएगी। जल का त्याग संबंधित चिन्ह होगा चिन्ह में तरह जाएगी। इस बात से सर्वभूति तीरता प्राणी मात्र के हित में प्रीति है परमात्मा प्राप्त करते हैं। ठीक तरह से है समझे तो बड़े लाभ की बात है, बड़े लाभ की बात है। सिद्धांत इस मान ले कि अपने पास लोग जो सबका सेवा सेवा करना है। अवैध दिवस को याद दिन को अवैध मान पांच दिन नहीं जा रहे, जिस दिन कुछ भी सेवा नहीं करी तो खाली दिन चला गया, ये दिन पांच हो गया, पांच दिन पैदा नहीं कुछ भी। इस बार कोई दिन खाली न जाए। स्मृत अन्य चेता सत्तम ये सर्वभूत तीरता अन्य चेता सत्तम सर्वभूत तीरता सबका हित भगवान का स्मरण सर्वेशु काले स्वामन स्मरण युद्ध भगत पर युद्ध करो हरदम भगवान का स्मरण करना है सर्वभूत तीरता। ये जड़ से इतनी ग्रंथि खुल जाएगी, लड़े के ईसा रहने से बन जाएगा। विचित्र बात है, लड़ने की इच्छा से बनता है, लड़ने की इच्छा से मुक्त हो जाता है। तो साधक हो तो आरम्भ कर दे, साधक हम अब लेना नहीं है, तो देना ही देना है, सबको सुख पहुंचाना है, आदर भी करना है, सत्कार भी करना है, सेवा भी करना है, सब सुखी हो जाए, कोई दुखी न रहे, कष्ट में न रहे। तो कोई दुखी न रहे इसका दुखी नहीं रहेगा इस बात नहीं, आप दुखी नहीं होगे, आप दुखी नहीं होगे, आप कष्ट नहीं पाओगे। अपनी मुक्ति करना है वास्तव में जो उपदेश है व्याख्या, ये भी वास्तव में अपने लिए ही होता है। औरों के लिए घर से अभिमान बढ़ता है, अपने को लिए अपने ही बढ़े। इस वास्तव से सच्चे हृदय से अपने भगवान में लग जाना है और संसार की सेवा करना है, यही चीज है। परमात्मा तुम्हें अपने संसार अपना है नहीं, अपना नहीं है उसको दे दो, अपना है उसको ले दो। निषेध वृत्ति यही है जो निषिद्ध है, और त्याग उसे करना है जो त्याग है निरंतर संबंध विच्छेद है, उसे संबंध विच्छेद करना है, तो लेने की इच्छा नहीं है, ये संबंध विच्छेद है। अब इसमें कोई बात हो तो पूछो, संदेह हो तो। ये शरीर के निर्वाह के लिए जो आवश्यक वस्तुएं है उनकी इच्छा करना तो कोई आवश्यक वस्तु है तो हमारे लिए आवश्यक है, औरों के लिए आवश्यक नहीं है क्या? देखो आवश्यक अन्न भोजन कर लिया, जल पी लिया, कपड़ा पहन लिया, इसके बिना आप सेवा करोगे कैसे? तो सेवा के उद्देश्य से ही अन्न लिया, उसे जल लिया, उसे कपड़ा लिया, उद्देश्य के उस सेवा करना है, सुख सुख पहुंचाना है और भगवान का भजन करना है, उसके लिए लेना है। ये लेना नहीं, लेना भी देना है, देना भी देना है, सगाई के लेना ही देना है, देना ही लेना है, लेना ही लेना है। इच्छा भावना लेने की है तो जड़ते ही जड़ता है, बंधन ही बंधन है, बंधन ही बंधन है, यही तो निर्वाचित होगा होता है। बात सच्ची है तो बदलेगी कि नहीं? जैसे सब्जी में नमक कम होता है उसकी लेने की इच्छा करनी चाहिए कि नहीं? साग में नमक कम हो तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? साग में वो तो स्वास्थ्य के लिए, वो तो घर से ही स्वाद के लिए देंगे, स्वास्थ्य के लिए चाहिए, स्वाद के लिए क्या लेना, स्वाद के स्वाद तो वो अस्वाद व्रत है। ये पांच व्रत ही में गांधी जी ने सात व्रत लिखा अस्वाद व्रत। स्वाद की दृष्टि से भोजन नहीं करना, स्वाद की दृष्टि से करना जीव का अर्पण करना है और स्वास्थ्य की दृष्टि से शरीर का अर्पण करना है और भगवान का प्रसाद ही भगवान का अर्पण करना है। भोजन में भी ये बात है तो केवल स्वाद के लिए वो जीव का अर्पण हुआ और स्वास्थ्य के लिए शरीर का अर्पण हुआ और भगवान के लिए क्या भगवान का अर्पण हुआ और भगवान ने अपने किया कल साधन हो गया सेवा हो गई अपने लिए भोग हो गया भगवान के लिए योग हो गया दुनिया के लिए योग हो गया अपने लिए भोग हो गया। तो लेना किसके लिए किस उद्देश्य से लेना ही पाप है देना ही पुण्य ये नहीं है। वास्तव में भाव क्या है लेना का भाव है तो देना भी लेना ही है। स्वाद की दृष्टि से ही करते हैं तो स्वाद की दृष्टि से करते तो कल्याण थोड़ी होगा। स्वाद दृष्टि सब पशु पक्षी सब मनुष्य सब स्वाद की दृष्टि से करते हैं तो स्वाद की दृष्टि से कल्याण होता है क्या? उसमें कमी आने से घर में झगड़ा भी कर लेते हैं तो अच्छी बात है बढ़िया होगा पतन पतन का दो रास्ता हो गया एक स्वाद एक लड़ाई। हालत तो यही है हमारी। अब चेत करो अब सत्संग से क्या फर्क पड़े तुम्हें सत्संग से पता ही लगता है क्या कर रहे हैं आप। होश ही नहीं है होश अब जो सत्संग से होश आता है नहीं तो बेहोशी से नहीं सन्निपात में आया हुआ यही चले जैसे मरे अपनी माता ऐसे चलता पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं सत्संग से कुछ होता है। राम मया सतगुरु दया एन साधु संग जब होए तो प्राणी जाने कस को कुछ जाने का अरे विशेष हो तो कुछ जानता है चेत होता है नहीं बेहोशी बेहोशी चल जाता सभी बेहोशी ऊंधे ही ऊंधे चल जाता है ऊंधे अपना शरीर है भगवान के लिए है संसार शिवा के लिए यही तनु कर फल विषय है भाई स्वर्ग स्वल्प अंधकृदाई विषय भोगना शुभ भोगने के लिए थे ये बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है महाराज सीधी बात है पर हित सर्ष धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सुख नहीं अधमाई पर हित बस दिन के मन माही दिन का जग दुर्लभ को सुनाई। चलो राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्रदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2054 21 जनवरी 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।